أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد درسin ikinci kısmıyla inşallah devam edeceğiz. En son Hanifilerden Kessani'nin sözünü nakletmiştik. Gene başka bir Hanifi İmam Şeybani, Muhammed İbni Hasan Eşşeybani, Ebu Hanife'nin talebesi, arkadaşı. Onun inşallah bu meseledeki sözüyle dersimize devam edeceğiz. Diyor ki Şeybani, Babul İslam, İslam babı, Zekere anil Hasan radiyallahu anhu, Hasan'dan zikredildi ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum hadisini zikretti. قال dedi ki وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل عبادة الأوثان. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem putperestlerle savaşıyordu. وهم قوم لا يوحدون الله. Onlar Allah'ı birlemeyen, la ilahe illallah şehadetini ikrar etmeyen bir kavimdi. فَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Her kim onlardan la ilahe illallah derse كَانَ ذَٰلِكَ دَل۪يلًا عَلَى اِسْلَامِهِ Bu onların İslamlarına delil olur diyor. وَالْحَاصِلْ Sonuç olarak اَنَّهُ يُحْكَمْ بِاِسْلَامِهِ İslamına hükmedilir اِذَا اَقَرَّ بِخِلَافِ مَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ اِعْتِقَادِهِ İtikadından malum olan şeyin hilafını ikrar ettiği zaman İslamına hükmedilir. İşte altın kaide bu Şeybani'nin zikrettiği وَالْحَاصِلْ اَنَّهُ يُحْكَمْ بِاِسْلَامِهِ اِذَا اَقَرَّ بِخِلَافِ مَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ اِتِقَادِهِ İtikadından malum olan şeyin hilafını, zıttını ikrar ettiği zaman kişinin İslamına hükmolunur. لِأَنَّهُ لَا تَرِيقْ اِلَى الْوَقُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ الْاِتِقَادِ لَنَا Çünkü bizim hakiki itikadı bilmek gibi bir durumumuz söz konusu değildir. Zahire sadece bakarız. فَنَسْتَدِلُّ بِمَا نَسْمَعُ مِنْ اِقْرَارِهِ عَلَى اِتِقَادِهِ İtikadına dair ikrarını duyduğumuzda فَاِذَا اَقَرَّ بِخِلَافِ مَا هُوَ مَعْلُمْ مِنْ اِتِقَادِهِ اِسْتَدْلَلْنَا عَلَى اَنَّهُ بَدَّلَ اِتِقَادِهِ Önceki malum itikadının hilafını ikrar ederse anlarız ki biz o itikadını değiştirmiştir. Yani bir adamın küfrü kabirlere ibadetse baktık ki ikrar ediyor kabirlere ibadet küfürdür. Ben bundan beriyim diyor. İtibar ederiz ki bu şirk olan itikadını değiştirmiş. Mesela bir adamın küfrü namazı terk ise bu adam namaz kılarsa anlarız ki ne yapmış? Bu itikadını, inancını değiştirmiş. Namazını eda ediyor. Gene aynı şekilde buna benzer küfrü her ne olursa olsun küfrü malum olunan bilinen taifeler mesela teşrih noktasında küfre düşmüş taifeler. İşte bunlar da tekrar teşriğinin Allah subhanahu ve teala'nın olduğunu ve insanlardan bunun nefh edilmesi gerektiğini ikrar ederseler anlarız ki bu kişi itikadını değiştirmiştir. Ve ibadetul avsan kâne yukarruna billahi teala. Çünkü putperestler dahi ne yapıyorlardı? Bu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah lafzını ikrar etmeyen putperestler dahi Allah'ın varlığını ikrar ediyorlardı. Ne gibi? قال الله تعالى Allah subhanahu ve teala dedi ki وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan onları kim yarattı? Şüphesiz diyecekler ki Allah. وَلَكِنْ كَانُوا لَا يُقِرُّونَ بِالْوَحْدَانِيَّ Ancak onların ikrar etmediği nokta Allah'ın tevhidi birliğiydi. قال الله تعالى Allah şöyle haber verdi. اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ Onlara la ilahe illallah dendiğinde büyüklenirlerdi. Yani la ilahe illallah'ı putperestler çok iyi anlıyorlardı. La ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini çok iyi bir şekilde ne yapıyorlardı? Anlayabiliyorlardı. O yüzden onlar la ilahe illallah dendiğinde onlar müstekbir oluyorlardı. وَقَالَ فِي مَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ Tabi bu onların la ilahe illallah dendiğinde anlayıp büyüklenmeleri yani la ilahe illallah manasını fehmettikleri değildir yani. La ilahe illallah ne manaya geldiği onlar ulaşmış ama onlar fehmedememiş, anlayamamışlar. Bundan dolayı ne yapmışlar? Müstekbirlenmişler. Çünkü insan anlasa zaten iman eder. Hidayet de zaten anlamasıdır. Onlara ulaşmasına rağmen onlar ne yaptılar? müstekbir davrandılar. Vakale fîme akhbara anhum, Allah onlardan haber vererek dedi ki: Ece'alel âlihete ilâhen vâhide, sen ilahları bir tek ilah mı yaptın? İnne hâze le şey'un ucab, şüphesiz bu şaşılacak bir iştir dedi müşrikler. Ve men kâle minhum, onlardan her kim derse la ilahe illallah, la ilahe illallah derse bu aslen hiç vahdaniyeti ikrar etmeyen putperestlerden. Fakat akarra bima huve muhalifu li itikadihi, itikadına muhalif olan şeyi ikrar etmiştir. Fe lihâzâ, bunun için ceale zâlike delilun imanihim, bu imanlarının delili kılınmıştır. Fekale, dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: Umirtu an ukatilen nese hatta yakulu la ilahe illallah. İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Buradan kasıt diyor Şeybani, itikatlarının muhalifidir bu söz. O yüzden İslamlarına hükmedilir. O yüzden malları ve canları korunur. Ve yakulu Şeybani rahimeullah diyor ki: Ve ala hazel ma'neviyyetu ve kullu men yedda'il ilahin izâ kale vâhid minhum la ilahe illallah fezâlike delilu islamihi. İşte bu manevi bir şeydir. Her kim işte iki ilaha olduğu iddiasındaysa, eğer derse Allah'tan başka ilah yoktur, bu ne olur? Onun İslam'ına delil olur. Çünkü önceki itikadın tam hilafına bir sözdür. Bu da neyi gösterir? İslam'a girdiğine delalet eder. فَأَمَّ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى, Yahudiler ve Hristiyanlar ise, فَهُمْ يَقُولُونَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ فَلَا تَكُنْ هَذِي الْكَلِمَ دَلِيلٌ اِسْلَامِهِمْ. Onlar la ilahe illallah diyordular, fakat bu kelime onların İslamlarına ne olmuyordu? Delil olmuyordu. Ve hum fi ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne la yukirrûne bi risâletihi. Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki küfürleri onun risaletini, peygamberliğini ikrar etmemekti. Fekâne delilul islami fi hakkimil ikrar bi enne Muhammed Resulullah. Onların İslam'ına delil olabilecek şey Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ne yapmalarıydı? İkrar etmeleriydi. Ala مَا رَوَا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أنه دخل على جاره اليهود يعوده. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi komşusu öleceği sırada yanına girmişti ve onu davet ediyordu İslam'a. Fakale, dedi ki: Eşhedü en la ilahe illallah ve enni rasulillah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben Allah'ın resulüyüm. Fenazara er-racul ila abihi, o çocuk babasına baktı o adam. Fakale lehu: Ecib Ebel Kasım. Ebel Kasım'a cevap ver dedi. Ve şehide bizalik ve mate. O Yahudi hasta kelime-i şehadeti yerine getirdi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi ve öldü. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem: Elhamdülillahillezî a'teke bî nisbeti minennâr. O Allah'a hamdolsun ki benim elimle ateşten birini azat etti, kurtardı. Niye İslam'ın hükmetti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü Yahudiler ne yaptılar? Muhammedur Resulullah kısmını inkar ediyorlardı. O çocuk Muhammedur Resulullah demekle beraber ne yaptı? İslam'a girdi. İşte bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onun İslam'ına hükmetti. Sonra thümme kâle li ashabi, arkadaşlarına dedi ki: Lû ahûkum, kardeşinizi gömün dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Devam ediyor Şeybani: Ve ammel yahudu bi biladil Irak, Irak beldesindeki Yahudiler. Fe innehum yeşhedûne en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah. Onlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah derler. Velakinnehum yez'umûne, fakat onlar zannederler ki: Ennehu Resulun ilal Arab la ila beni İsrail. O Araplara gönderilmiştir, İsrailoğullarına değil. Ve yetemessekûne bizzâhire kavlihi teâlâ, Allah'ın şu sözüne de yapışırlar, delil ediniler. Huvellezî ba'ase fil ummiyyine rasûlen minhum. O Allah ki ümmilere kendi işlerinden bir resul göndermiştir. Femen yukirru minhum bi enne Muhammeden rasûlillâhi la yekunu muslimen. Onlardan her kim ikrar ederse Muhammed Allah'ın resuldür, Müslüman olmaz ta ki hatta yeteberra min dinihi ma'adalik, bununla beraber o eski dininden, eski itikadından beri olana kadar. Ev yukirru bi ennehu dakhala fil islam, ya da İslam'a girdiğini ikrar edene kadar. Hatta iza qala el yahudi ve'n nasrani, bir Hristiyan ve Yahudi dese ki: ene muslimun ev aslamtu la yuhkam bi islamihi, ben Müslümanım, teslim oldum dese İslam'ın hükmedilmez. Li ennehum yed'un zalik, çünkü onlar zaten bu iddiadalar. Fe innel muslim, Müslüman ise huvel musteslim lil hakk ve'l munqati ileyhi, Müslüman hakka teslim olan, ona boyun eğendir. Ve hum yez'umun enel hak ma hum aleyhi, onlar zannediyorlar ki hak kendi üzerinde oldukları yoldur. Fele yekunu mutlak hada laf fi hakkim delilul islam, bu söz, bu lafız mücerret olarak İslamlarına delil olmaz ta ki ve hatta yetebarra min dinihi ma zalik, bununla beraber eski dininden beri olana kadar. Ancak velev kale mecusi, aslen hiç İslam'ı ikrar etmeyen, la ilahe illallah Muhammed Resulullah ikrar etmeyen bir mecusi dese ki: eslemtu ev ana muslim, ben teslim oldum, ben Müslümanım. Yuhkem bi islamihi, İslam'ın hükmedilir. Liyennehum la yedda'une hazel vasf, Çünkü onlar bu vasfı iddia etmezler. Lianfusim, nefisleri için. Ve yaudunehu şetime. Hatta bunu küfür sayarlar. Yaştumul vahid minhum biha veledihi. Biri birinin çocuğuna böyle söver yani onlarda. Müslüman mısın sen diye şeklinde haşa. Feyakunu delke delilül İslam fi hakkı. Eğer bir mecusi bunu söylerse anlarız ki bu mecusi ne yapmış? İslam'a girmiş. Bu onun İslam'ına delil olur diyor. Kitab-ı Siyer-ül Kebir İmam Muhammed İbni Hasan Eşşeybani Es-Saraksi, Muhammed Es-Saraksi böyle demiş. Ve nekalel İmam Şevkani Rahimahullah قول الامام بغوي امام بغوي'nin lafzını naklen diyor ki قال البغوي بغوي dedi ki الكافر اذا كان وثنيا او ثنويا لا يقر بالوحدانيه. Kafir eğer putperestse ya da iki ilaha ibadet ediyorsa ve vahdaniyeti ikrar etmiyorsa feiza قال لا اله الا الله حكم باسلامه. La ilahe illallah dediğinde İslam'ına hükmedilir. Thumma yucberu ala kabuli cemil ahkam. Sonra bütün ahkamı kabul etmeye zorlanır. Ve yeteberra'a bununla beraber min kulli dinin yuhalefel İslam. İslam dinin muhalif olan bütün dinlerden beri olmaya çağrılır. Ve ammen men kene mukirren bil vahdaniye munkiren lin nubuve. Ancak her kim vahdaniyeti ikrar ederse, ancak nübüvveti inkar ederse ve innehu la yuhkem bi islami hatta yakul Muhammed Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür diyene kadar İslam'ın hükmedilmez. Ve inkâne ya'taqid enne risaleti Muhammed ilel Arabi khas. Eğer itikat ederse Muhammed'in risaleti sadece Araplara hastır. Fela buddu en yakule ila cemil halk. Bütün yaratılmışlara gönderilmiştir demek zorundadır. Ve inkâne kufrahu bi cuhudi vacib ev istibaha muharram. Eğer küfrü bir vacibi inkar, bir haramı mübah kılmak idiyse ve yuhtacu ila en yarci'a an itikadihi, bu itikadından dönmesi gerekir ki ancak ne olsun, İslam'ına hükmedilsin diyor. Neylül Avtar'da Şevkani bu şekilde hem Begavi'den nakil yapıp görüşünü belirtiyor. Ve yakulul İmam İbn Kudame el-Maktisi, İbn Kudame Mughni'de muvaddihen keyfe yuhkem bil İslam el-Afrad, kişilerin İslam'ına nasıl hükmedilir meselesini açıklarken İmam Hıraqiyyinin lafını zikrediyor ve onu şerh ediyor. Hıraqiyyi şöyle diyor: "Ve men şehide aleyhi bir ridde, kime riddet ile şehadet edilirse, yani irtidadı gözlenirse, fekale ma kefertu, bu adam da dese ki ben kafir olmadım. Fe in şehide en la ilahe illallah ve enne Muhammedur Resulullah, bu mürtet olan adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese de lem yekşif an şeyin, ondan hiçbir şey kaldırılmaz." İşte bu Hıraqi'nin sözü. İbn-i Kudame bunu naklediyor ve sonra açıklıyor. İbn-i Kudame bu sözü açıklarken şöyle diyor: "Ve kelamu Hıraqi'yi, Hıraqi'nin kelamı, sözü, mahmulun ala men kefere bi cuhdil vahdaniye." İşte vahdaniyeti inkar edenin küfrüne hamledilir, taşınır. "Ev bi cuhdi risaleti Muhammed ev cuhdahuma ma'an." Ya da peygamberin risaleti inkar eden ya da ikisini inkar eden kişilere hamledilir. فَاَمَّا مَنْ كَفَرَ بِغَيْرِ هَذَا. Ancak bunun dışında başka bir küfür olan nedir mesela? İşte teşriği Allah'tan başkasına vermek, kabirlere ibadet vesaire vesaire. لَا يَحْسُلُ إِسْلَامَهُ اِلَّا بِالْاِقْرَادِ بِمَا جُهْدَهُ. Onun İslam'ı ancak İslam'dan çıktığı, inkar ettiği şeyi ikrar etmekle ancak hasıl olur diyor. وَمَنْ اَقَرَ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدْ وَاَنْكَرَ كَوْنِي مَبْعُوثًا لِلْعَالَمِينَ. Her kim Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar eder ve onun alemlere gönderildiğini, gönderilmiş olduğunu inkar ederse لَا يَثْبُتُ إِسْلَامَهُ حَتَّى يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهِ اِلَى الْخَلْقِ اَجْمَعِينَ. Muhammed'in bütün yaratılmışlara gönderildiğini ikrar edene kadar İslam'ın hükmedilmez. اَوْ يَتَبَرَّى مَا الشَّهَدَتَيْنِ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ الْإِسْلَامِ. Ya da şöyle, bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la beraber İslam dininin halifinde, muhalifinde olan bütün dinlerden teberri etmedikçe İslam'ına hükmedilmez. Ve in za'ama enne Muhammeden Resulun ba'de gayri hâze, zannederse Muhammed'den sonra başka bir Resul var, lezimehul ikrar bi enne hâzel meb'ud huve Resulullah. Şunu ikrar etmesi lazım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiştir, başkası yoktur. Leennehu ize iktasara ale şehadeteyn, eğer bu iki şehadette la ilahe illallah Muhammed Resulullah şehadetinde taksirat yaparsa, ihtemele ennehu arada ma atakadahu ve in irtedde bi cuhudi fardun. Mesela bir farzı inkarla irtidad etmişse lem yuslim hatta yuqiru bima cuhdahu, o inkar ettiği şeyi ikrar edene kadar Müslüman olamaz. Ve yu'idu şehadeteyn, bu şehadeti tekrar iade edecek. لِأَنَّهُ كَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ بِمَا اِتَقَدَهُ. Çünkü o itikat ettiği şeyde Allah ve Resulü'nü yalanlamıştır. وَكَذَلْكَ اِنْ جَهَدَ نَب۪يًّا اَوْ اَيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah'ın kitabına bir ayeti veya bir peygamberi inkarla küfre girdiyse, اَوْ كِتَابًا مِنْ كُتُبِهِ, ya da kitabından bir kitap, اَوْ مَلَكًا مِنْ مَلَائِكَتِهِ, ya da meleklerinden bir meleği inkarla, اَلَّذ۪ينَ سَبَتَ اَنَّهُمْ مَلَائِكَةِ اللّٰهِ, tabi Allah'ın melekleri olduğu sabit olan sahih delillerle meleklerden birini inkar ederse, اَوْ اِسْتِبَاحَ مُحَرَّمًا, ya da bir haramı mübah kılarsa kendine, فَلَبُدَّ فِي اِسْلَامِهِ مِنَ الْاِقْرَارِ بِمَا جَهَدَ, o inkar ettiği şeyi ikrar edene kadar İslam'ına hükmedilmez. وَاَمَّا الْكَافِرْ بِجُهْدِ الدِّينِ min aslihi ila şehide enne Muhammed Resulullah vaktasra ala zalik fe fihi rivayeten. Ancak bir kafir dinle cuhd ediyor aslında. Eğer Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet eder, bunda ihtisar taksir yaparsa iki görüş var. Ahaduhuma yahkum bi islamihi. Birincisi İslam'a hükmedilir. Liannehu la yuqiru bi risaleti Muhammed. Çünkü o Muhammed'in risaletini aslında ikrar etmiyordu. İlla ve huve mikurri bimen arsalehu ve bi tevhidihi. Çünkü o onun risaletini ikrar etmekle onun tevhidini ve gönderildiği şeyi de ikrar etmiştir. Liannehu saddakan nebi. Çünkü peygamber doğruladı. Fîmâ câe bihi, getirdiklerini, ve kad câe bi tevhidihi, ve getirdiği tevhidi. Es-sâni ennehu in kâne mukirran bi tevhid kel yahud. Eğer Yahudiler gibi tevhidi ikrar eden biri ise, hukime bi islamihi, İslam'ına hükmedilir Muhammed Resulullah demesiyle. Lianne tevhidallâhi sabitun fi hakkihi, çünkü Allah'ın tevhidi hakkında sabittir. La ilahe illallah zaten ikrar etmiştir. Küfür Muhammedur Resulullah olduğu için Muhammedur Resulullah dediğinde de İslam'ına hükmedilir. Ve damma ileyhi'l ikrar bi risaleti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fekemule islamihi, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar ederse İslam'ı tamamlamış olur. Yani İslam'ı gerçekleşmiş olur manasında. Ve in kana gayri muvahhid, eğer muvahhid değilse, ken nasara mesela Hristiyanlar gibi, vel mecusu vel vethniyin, putperestler, mecusiler gibi, lem yuhkem bi islamihi, İslam'ına hükmedilmez. Hatta yeşhedü en la ilahe illallah, ta ki la ilahe illallah şehadetini yerine getirene kadar. Ve bihâze cad ekserul ihbar ve huve sahih. Bu noktada birçok haber gelmiştir sahih olan. Lianne men cehede şey'eyn la yazulu cuhdehuma illa bi ikrari bihima cemiyan. Çünkü bu iki şeyden birini inkar eden ancak bunları ikrar etmekle beraber ne olabilir? İslam'a girebilir. Ve in kâle, eğer derse ki eşhedü ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah la nahkum bi islamihi, dese ki Muhammed Allah'ın Resulüdür, gene İslam'ına hükmetmeyiz. Liannehu yehtemülü en yuridu gayri nebiyyine, belki peygamberin dışında başka bir peygamberi kastediyor olabilir, ihtimaldir. Ve in kale ene mu'minun ev ene muslim, eğer derse ben müminim, müslümanım. Fe kale el kadi, bunun hakkında kadı dedi ki yuhkemu bi islamihi bi hâze, bununla İslam'ına hükmedilir. Ve illem yulaffıdı bi şehadeten, şehadeti ikrar etmese de. Liennehuma ismani li şeyin ma'lumin ma'rufin ve huve şehadeten, çünkü bu şehadet kelimesinin maruf, malum, bilinen bir ismidir. Mümin, müslim, onun gereğidir çünkü. فَاِذَا اَخْبَرَ عَنْ نَفْسِي بِمَا تَضَمَّنَتْ كَانَ مُخْبِرًا بِهِمَا, eğer bundan nefsi hakkında haber verirse bu neyi kapsar? Bu iki şehadeti, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ikrar ettiğini kapsar. وَيُحْتَمَلُ, ihtimaldir ki enne هَذَا فِي الْكَافِرُ الْاَصْلِ, bu asli kafirdedir. اَوْ مَنْ جَهَدَ الْوَحْدَانِيَ, ya da vahdaniyeti, tevhidi inkar eden hakkındadır bu söylenenler. Amma men kafara bi cuhdi nebiyyin ev kitabin ev faridatin ve nahviha la yasiru muslimen bi zalik. Ama işte nebiyi inkar eden, kitabı inkar eden, bir farz inkar eden bu sözle Müslüman olmaz. Li ennehu rubbama yetekada ennel islam ma hu aleyhi, çünkü zanneder ki İslam önceki itikat ettiği şeydir. Fe inne ehlel bidai kulluhum yetekidun, çünkü bidat ehlinin hepsi itikat ediyorlar ki ennehum humul muslimun, onlar Müslümandırlar zannediyorlar kendilerini. Ve minhum men huve kafir, halbuki o bazı bidat ehli kafirdir diyor İbn-i Kudame el-Hanbeli Muğni'de, bu şekilde açıklıyor meseleyi. Yani sözü biraz uzun ancak dikkat ederseniz hep illetten, hep bir şeyin etrafında dönüp duruyor bütün ulemanın kavli. Gerek Şeybani'nin, gerek Kessani'nin, gerek İbn-i Kudame'nin, gerek işte Kadı İyad'ın olsun, Hattabi'nin, Nevevi'nin, İbn-i Hacer'in, hepsinin sözlerinin etrafında dönüyor. Kişi İslam'dan çıktığı şeyle ne yapabilir? Ancak İslam'a dönebilir. Ve mücerred la ilahe illallah Muhammedur Resulullah lafzı kişiyi ne yapmaz? İslam'a sokmaz, ancak o eski itikadından ne yapacak? Teberri edecek, beri olacak ki bu lafız ne yapsın, ona fayda versin. Eğer aslı la ilahe illallah Muhammed Resulullah ikrar eden bir kişi ise, bir müşrik, bir mürtet ise, bu insanın mücerret la ilahe illallah Muhammed Resulullah'la ne yapılmaz? İslam'ına hükmedilmez. Gene Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh dedi ki وَقَدْ اَجْمَعَ الْعُلَمَا Alimler icma ettiler ki عَلَى اَنَّ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Kim la ilahe illallah der وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَانَاهَا manasına itikat etmezse وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَدَاهَا gereklilikleriyle amel etmezse اَنَّهُ يُقَاتِلْ onunla savaşılır hatta ya'mel bima dellet aleyhi minen nefi vel isbat nefi ve isbatın delalet ettiği şeylerle amel edene kadar onunla savaşılır dedi. Dikkat edilirse şimdi bazı cahiller bizi işte Necid ulemasının sözlerinde işte hükmü İslami ve hakiki imanı ayıramadığımız gibi ithamlarda bulunuyorlar. Elhamdülillah biz hükmü İslam ile hakiki İslam arasındaki farkı biliyoruz. Allah'a hamdolsun. Şeyh Abdurrahman'ın sözünde hakiki İslam'dan kasıt yoktur. Çünkü ennehu yukatil diyor, savaşılır diyor. Yani hakiki imanın burada bahsi dahi geçmiyor. Burada hükmü İslam'dan bahsederken şeyh وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَانَاهَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَدَاهَا diyor. Manasını itikat etmeden ve gerekleriyle amel etmeden, bunlar da hükmü İslam'da gerekli olan nedir? İki etmendir. Şeyh Muhammed Rahimahullah bazı bedevilerin tekfirine delilleri sayarken, zamanındaki bedevilerin tekfirine bazı deliller sayıyor. 7 tane delil sayıyor. Bunlardan bir tanesi de delilü sadis, 6. delildir diyor. Kıssatı Beni Ubeyd el-Kattah, Ubeyd el-Kattah oğulları kıssasıdır diyor Şeyh Muhammed. Fe innahum zaharu ala ra'sil mi'ati thalise. Onlar 3. yüzyılın başında ne izhar ettiler? Neyi izhar ettiler? Fedda'a Ubeydullah ennehu min ali Ali bin Ebi Talib min zürriyeti Fatıma. Dediler ki Ubeyd el-Kattah Fatıma'nın zürriyetinden dir dediler. Onun soyundan geliyor. Ve tezeyye bi zeyyi ehli ta'a vel cihade fi sebilillah. Taat ehliyle Allah yolunda cihatla insanların gözünde bunları süslediler. Fetebe'ahu akvamun minel berber. Berber kavimleri, o Kuzey Afrika'daki kavimler tabi oldular. Min ehlil maghrib, maghrib ehlinden. Ve sara lehu devletun kebira ve li evladihi min ba'dihi. Gerek Ubeyd el-Kattah gerekse çocuklarına büyük bir devlet oldu bundan sonra. Thümme melekum Mısır ve Şam, Şam'a ve Mısır'a malik oldular. Orada da devletleri büyüdü. Ve azharu şerai il İslam, İslam'ın şiarlarını izhar ettiler. Ve akamul cum'a vel cema'a, cumayı ve cemaati ikame ettiler. Cuma namazlarını kıldılar, cemaat namazlarını kıldılar. Ve nasabul kada vel muftin, müftülerle kadıları vardı. Onlar insanlar arasında hükmediyordular şeriatla. Lakin azharu şirk ve muhalefetu şeria, şeriata muhalif ve bazı şirkler izhar ettiler. Ve zahara minhum ma yadullu ala nifakihim ve şiddeti kufrihim. Küfürlerinin şiddetine ve nifaklarının şiddetine dair bazı deliller ne zaman ki zahir oldu. Fe ecme'a ehlil ilim ennehum kuffarun. İlim ehli bunlara rağmen onların küfürlerine, kafir olduklarına icma ettiler diyor. Ve enne darahum daru harbin. Bakın çok önemli bir lafız. Onların darlarının darul harp olduğunu ilan etti. Alimler buna icma ettiler. Neyle beraber? Ma'a izhari şa'airil İslam, İslam'ın şiarlarını izhar etmelerine rağmen. Ve fi Mısra minel ulema vel ubbatu unasun kesir. Halbuki Mısır'da birçok alim, birçok abid insan vardı. Ve ekseru ehlel Mısır lem yedhul ma'hum fîme ahdathu minel kuf. Ve Mısır ehlinin çoğu sonradan çıkan bu bidat, küfür bidatlara girmediler. Ve ma'a zâlik, buna rağmen ne yaptı ulema? Zikrettiğimiz gibi diyor. Ecmel ulema alâ mâ zekârnâhu, zikrettiğimiz şeye icma ettiler. Oranın darul harp olduğuna ve kafir olduklarına ne yaptılar? İcma ettiler. Delilü sabi' diyor, 7. delil kıssatu Tatar, Tatarların kıssasıdır diyor. Bedevilerin tekfirine delil. Ve zelke ennehum ba'de ma fe'alu bil muslimine ma fe'alu, Tatarlar Müslümanlara yapacaklarını yaptıkları zaman. Ve sekenu biladil muslimin, Müslümanların beldelerine gelip yerleştikleri zaman. Ve arafu dinül İslam, İslam dinini bildiler. Ve stahsenuhu ve aslamu, İslam dinini sevdiler, İslam'a girdiler. Lakin lem ya'melu bima yecbu aleyhim min şerâihi. Ancak İslam'ın vacipleriyle amel etmediler. Ve azharu eşyâ minel hurûc an şerî'a. Şeriattan çıkaran bazı ameller izhar ettiler. Lakinnehum kânu yetelaffazûne bi şehadeteyn. Ama bu Tatarlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlardı. Ve yusallûne salavatul hamse vel cum'a vel cema'a. Beş vakit namaz kılıyorlar, cemaatle namaz kılıyorlar, cumayı kılıyorlardı. Ve leysu kel bedevi, bedeviler gibi bile değildi. Ve ma hâze kefferahumul ulema, buna rağmen alimler onların hepsini tekfir ettiler. Ve kâteluhum ve gazavahum ve gazuhum, onları öldürdüler, savaştılar, savaş onlarla beraber mücadele ettiler. Hatta ezâlehumullâhu an büldânil muslimin, Allah onları ta ki Müslümanların beldelerinden izale etti, yok etti. Ve fîmâ zekârnâ kifâyetü limen hedâhullâh, bu aktardıklarımız Allah'ın hidayet ettiğine yeterlidir, artar bile. Ve emmen men erâdallâhu fitnetehu, Allah'ın fitnesini irade ettiği ise, ve lev tenâtehet el cibâl beyne yedeyhi lem yenfâhu zâlik, dağlar bile önünde toz toprak olsa, paramparça olsa ona fayda vermez diyor. Ne güzel de söylemiş Şeyh Muhammed, Allah ona rahmet etsin. Bugün ekseri insanlar işte cahil, bunlar işte cahil insanlar, tamam la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlar, şu küfürle diştiler ama dinden çıkmazlar gibi saçmalıklarla geliyorlar. Şeyh Muhammed onlara ne de güzel örnek vermiş. Ve Tatarların, Cengiz Han'ın yasak koyduğu, Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Müslümanlıktan ve kendi nefsinden koyduğu kanunları bir araya getirip adına yasak koyduğu o kanun düzenine muhakeme olan, o kanun düzenine itaat eden herkesi İbni Kesir'in, İbni Teymiye'nin neden tekfir ettiği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Şeyh-i Muhammed'in haber verdiği gibi Tatarlar aslen İslam dininin dışında başka bir dinde olduklarını iddia etmiyorlardı. Müslümanlarla oturup kalktıktan sonra İslam'ın güzelliğini öğrenip İslam'a girdiler. Ancak İslam'a girdikten sonra İslam'ın gerekleriyle, vacipleriyle amel etmediklerinden dolayı ne yaptılar? Küfre düştüler, mürtet oldular. İşte Şeyh Muhammed ne yapıyor? Burada bazı şüpheleri reddederken de bu şüphe ehlinin, bu gibi şirk ehlinin İslam'ın hükmetme noktasındaki batıllıklarını da ortaya koymuş oluyor. Allah ona rahmet etsin. Gene aynı şekilde şüpheleri reddinde Şeyh Muhammed kalp hastalıklı kalplerdeki hastalığı, fitneyi, bu tevhili, tahrifi yok etmek için Muhammed İbn Abdülvahhab diyor ki: "Fema'lumun enne tevhid huve azamu faridatin ca biha nebi sallallahu aleyhi ve sellem." Tevhid peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği en yüce farziyettir. "Ve huve azamu min as-salah ve zeka ve siyam ve hac." O namazdan, zekattan, oruçtan, haçtan daha yücedir. "Fe keyfe izâ cehadel insan şey'en min hâzil umur." İşte insanlardan bir tanesi eğer bu işlerden bir tanesini inkar ederse kefara, nasıl kafir olmaz? "Velev amile bi kulli mâ câ bihi rasul." Resulün getirdiği her şeyle amel etse dahi bunlardan birini inkar ederse nasıl kafir olmaz? "Ve izâ cehadet tevhid ellezî huve dînir rusul kulluhum lâ yakfur." Nasıl olur da bütün Resullerin getirdiği tevhidi inkar ederse tekfir edilmez? "Subhanallahi mâ acibu hâzel cehl." Subhanallah, bu ne acayip bir cehalettir diyor. "Ve yukâlu eydan," aynı şekilde diyor ki, "hâulâ-i ashâbu rasûl." İşte bunlar Resulün ashabıdır aleyhissalâtu vesselâm. "Gâtelû beni Hanife." Beni Hanife ile savaştılar. "Vakat eslemû ma'an nebî." Beni Hanife ise peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Müslüman olmuştu. "Ve hum yeşhedûne en lâ ilâhe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasûlûh." Onlar Allah'ın da başka ilah olmadığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisi olduğunu ikrar ediyorlardı. Ezan okuyorlardı. "Ve yuezzinûn ve yusallûn." Namaz kılıyorlardı. "Fe in kâle." Eğer deseydi, "innehum yekûlûne enne Musallama nebî." Onlardan biri deseydi, Müseyleme Allah'ın peygamberidir deseydi, "kulna hâzâ huvel matlûb." İşte dediğimiz şey, irade ettiğimiz şey buydu. "İzâ kâne men rafâ racûlen ilâ rütbeti nebî kafar." Eğer bir adam bir insanı peygamberin rütbesine çıkardığı zaman kafir oluyorsa, "ve hullu mâlehu maluhu ve demuhu," eğer malı ve kanı helal oluyorsa, "ve lem tenfa'u şehadeten," şehadet ona fayda vermiyorsa, "ve le salah," namaz ona fayda vermiyorsa, "fe keyfe bimen rafa'a şemsen ev Yusuf ev sahabi ev nebi fi rütbeti cebbari semavati vel ard." Öyleyse Şemsan'ı, Yusuf'u, işte bir sahabeyi, bir peygamberi, yerlerin ve göklerin cebbarı olan Allah subhanahu teala'nın seviyesine çıkartanın malı ve kanı nasıl helal olmaz, nasıl o kafir olmaz? Subhanallah ma azamu şe'nehu. Subhanallah, bu ne yüce bir iştir. Kezalike yetba'ullahu ala kulubillezine la yalemun. İşte Allah bilmeyenlerin kalplerini bu şekilde mühürlemiştir diyor Allah subhanahu teala. Allah Şeyh Muhammed'e rahmet etsin, ne güzel de açıklamış. Düşünün, bir insan bir insanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seviyesine çıkartıyor diye kafir oluyor. Şehadet ona fayda vermiyor. Kıldığı namaz, ezanlar ona fayda vermiyor. Ve sahabe onlarla savaşıyor. Mallarını, kanlarını helal görüyor. Nasıl olur da Allah'ın seviyesine bir insanı çıkartanın malı kanı helal olmaz? Nasıl olur da bu adam hala Müslüman olabilir? Bu şaşılacak, taaccüp edilecek bir iştir. Subhanallah. Allah subhanahu teala onların iftiralarından, cahillerin iftiralarından beridir. Münezzehtir Rabbimiz Celle ve Ala. Evet. Ve kâle eyden, gene Şeyh Muhammed dedi ki: "Ellezîne harrakahum Ali bin Ebi Talib bin nar." Ali bin Ebi Talib'in ateşle yaktıkları da bu gibilerdendir. Kulluhum yedda'unel İslam. Hepsi İslam iddiasındaydılar. Ve hum min ashabi Ali radiyallahu anhu. Hepsi Ali radiyallahu anh arkadaşlarıydı. Ve teallemul ilme minas sahabe. Sahabeden ilim öğrendiler. Ve lakin i'tekadu fi Ali mislul i'tekadu fi Yusuf ve Şemsan ve emthaliha. Fakat Yusuf, Şemsan ve benzerlerin itikadı hakkında itikat ettikleri gibi Ali hakkında itikat edince ne yaptı Ali radıyallahu anh? Onları ateşle yakarak öldürdü. Fe keyfe ecme'as sahabe ala katlihim ve kufrihim. Nasıl oldu da sahabe onların katline ve küfrüne icma ettiler? Görmüyor musun? Etezunnune enne sahabe yükeffirunel muslimin. Sen zannediyor musun sahabe Müslümanları tekfir etti? Bugün çünkü ne yapıyor insanlar? Bizi Müslümanla tekfir etmekle itham ediyorlar. Halbuki bunlar Müslüman değildir. İslam'a hiç girmemiştir. Şirk dinden hiç ayrılmamışlardır. Ve kâle eydan, şeyh gene devam ederek diyor ki: "Ellezîne kâle Allahu fîhim." Allah onların hakkında şöyle dedi: "Yahlifûne billâhi mâ kâlû." Söylemediklerine dair yemin ediyorlar. "Ve lekad kâlû kelimetel kufri." Onlar küfür kelimesini söylediler. "Ve keferû ba'de islâmihim." İslamlarından sonra kafir oldular. Tövbe 64. ayet. "Emmâ semi'atallâhu kefferahum bi kelimetin mâ kevnihim fî zemen Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem ve yücâhidûne ve yusallûne mâ huve yezukkûne ve yehuccûne ve yuvahidûn." Görmüyor musun? Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmalarına, onunla beraber cihad etmelerine, onunla beraber namaz kılmalarına, zekat vermelerine, hac etmelerine, Allah'ı birlemelerine rağmen ağızlarından çıkan bir küfür kelimesinden dolayı onları nasıl tekfir ettiğini işitmiyor musun? وَكَذَلِكَ الَّذ۪ينَ قَالَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ. Allah'ın şöyle dediği şeyi işitmiyor musun? قُلْ اَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. De ki, Allah'la, ayetleriyle ve Resulü'yle mi dalga geçiyorsunuz? لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Özür dilemeyin, imanınızdan sonra kafir oldunuz. Tövbe 65 ve 66. ayetler. فَهَاُولَٰئِ الَّذ۪ينَ صَرَّحَ اللّٰهُ عَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ. İşte Allah subhanehu ve teala'nın imanlarından sonra kafir olduğunu beyan ettiği bu kişiler. وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَسَنْ فِي غَزْوَةِ تَبُكُ. Peygamberle Tebuk gazvesindeydiler. قَالُوا كَلِمَ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ قَالُوهَا عَلَى وَجْهِ الْمِزَحِ. Mizah yoluyla zikrettikleri, şaka olsun diye zikrettikleri bir kelime söylediler. فَتَأَمَّلْ هَذ۪ي شُبَ. Bu şüpheyi iyi düşün. وَيَا قَوْلُهُمْ تُكَفِّرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اُنَاسًا يَشَدُونَ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَيُسَلُّونَ وَيُسُومُونَ. Diyorlar ki, bizim için siz oruç tutan, namaz kılan, la ilahe illallah diyen insanları tekfir ediyorsunuz. ثُمَّ تَأَمَّلْ جَوَابَهَا. Sonra da cevabını iyice düşün. فَاِنَّهُ مِنْ اَنْفَعَ مَا فِي هَذ۪ي الْاَوْرَقِ. Bu kağıtlarda yazılan en faydalı şeyler az önce verdiğimiz cevaplardır diyor. Allah şeyhe rahmet etsin. Keşf-ü Şubuhat Risalesinde Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab böyle izahta bulunmuş. يَقُولُ حَمِدْ الْفَقِهِ. Hamid el-Fakih de diyor ki: كَثِيرٌ مِنَ الْاَدْعِيَةِ الْاَدْعِيَةِ يَجْهَلُونَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Birçok ilim iddiasında olan davetçiler la ilahe illallah konusunda cahildirler. فَيَحْكُمُونَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَلَفَّظَ بِهَا بِالْاِسْلَامِ. Bu kelimeyi her telaffuz eden, la ilahe illallah her telaffuz eden insana İslam'la hükmediyorlar. وَلَوْ كَانِ مُجَاهِرًا بِالْكُفْرِ الصِّرَاحِ. Açık küfrü izhar etse dahi böyle zannediyorlar. كَاِبَادَةِ الْقُبُورِ وَالْمَوْتَ وَالْاَوْثَانِ. Putlara, ölülere, kabirlere ibadet edenlere hükmettikleri gibi. وَاسْتِحْلَالُ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَعْلُومِ تَحْرِيمِهَا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ Dinden bilinmesi zaruri olan haramları helal kılanlara dahi İslam'la hükmediyorlar. وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden, Allah'ın kanunlarını, Allah'ın kitabını, Allah'ın anayasasını bir kenara bırakıp kendi heva heveslerinden yazdıkları kitaplarla hükmedenlere İslam'la hükmetmeleri gibi. وَاِتِّخَاذِ اَحْبَارِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَانُهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Rahiplerini ve hahamlarını da Allah'tan başka Rabler edinenleri ne yapıyorlar? Sadece la ilahe illallah dedikleri için ne yapıyorlar? İslamlarına hükmediyorlar. وَلَوْ كَنَتْ لَهَوْلَا الْجُهَلَ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا لَعَلِمُوا أَنَّ مَعْنَى لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ بَرَاءَةٌ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَإِيتَاءِ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ وَالْقِيَامِ بِأَدَاءِ حَقِّ اللَّهِ فِي الْعِبَادَةِ Eğer bu cahiller kalplerinde ilimden bir şey olsaydı ve kalpleri bu la ilahe illallah manasını anlamış olsaydı göreceklerdi ki İslam nedir? Allah'tan başka ibadet edilenlerden beraat etmek, uzaklaşmak, ahdi yerine getirmek, misakı yerine getirmek ve Allah'ın hakkını ibadette yerine getirmektir. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى Allah'ın şu sözü Allah'ın hakkını gösteriyor. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapasağlam kulpa tutunmuştur diyor. Gene aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hariciler hakkında söylediği hadiste onlar çokça namaz kılmasına rağmen, çokça oruç tutmasına rağmen, çokça Kur'an okumasına rağmen la ilahe illallah manasını anlamadıklarından dolayı, Müslümanlara küfürle hükmettiklerinden dolayı onların dinden çıktığını, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıktığını ne yapıyor? Beyan ediyor. وَكَمَا قَالَ فِي الصَّحِيحَيْنِ Bukhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği lafızda dediği gibi لَوْ أَدْرَكْتُهُمْ لَقَتَلْتُهُمْ katli adin, eğer onlara yetişirsem adın öldürüldüğü gibi öldüreceğim onları. Ve lev kâne mücerrete telaffuz billâ ilâhe illallah kâfiyen, eğer la ilâhe illallah sadece telaffuz yeterli olsaydı mâ vekâtul harb beynel rasul ve beynel müşrikîn ellezîne kânu yefhamûne la ilâhe illallah, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilâhe illallah'tan neyi kastettiğini anlayan müşriklerle peygamber arasında savaş olmazdı diyor. Şeyh bugünkü birçok diyor ilim iddiasında olan kişinin maalesef وَلَكِنْ تَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Allah onların kalplerine mühür vurmuştur. Onlar hakikati anlamıyorlar diyor. Çok da doğru söylüyor. Bugün ekseri ilim iddiasında bulunan insanlar La ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini, La ilahe illallah söyleyenin İslam'ına hükmedilir mi hükmedilmez mi meselesinden maalesef cahiller, Allah hidayet versin hepsine. Şeyh Süleyman İbni Abdullah diyor ki وَلَا رَيْبَ Şüphe yoktur ki اَنَّهُ لَوْ قَالَهَا أَحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden biri la ilahe illallah dese ve nataka eden bir şehadeti enne Muhammeden Resulullah, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etse ve lem ya'rif ma'nel ilah ve la ma'nel Resul, ama ilahın ve Resulünün ne manaya geldiğini bilmese ve salle namaz kılsa ve same ve hacce oruç tutsa, hac etse ve la yedri ma zâke illa ennehu ra'en nâse yef'alûnehu, bunların ne manaya geldiğini bilmese ama insanlar yapıyor diye yapsa fetâbi'ahum ve lem yef'al şeyin mineşşirk, onlara tabi olsa şirkten de bir şey yapmasa bile fe innehu la yeşekku ahadun fi adami islamihi, bu adamın İslam olmadığında kimse şüphe etmez. Vakat efta bi zalika fuqaha'l magrib, magrib fakihleri buna fetva verdiler. Kulluhum fi avvalil kurunul hadi aşar, 11. asrın başında ev kablehu ya da ondan önce fi şahsin kana kedalik, bu şekilde olan birinin İslam olmadığını, İslam üzere olmadığına dair magrib uleması fetva verdiler. Kemede kerehu sahibi Durarü's-Semin fi şerhil murşidil muayyen, bu kitabın sahibi minel malikiye, malikilerin büyüklerinden, o da bu şekilde zikretmiş. Sümme kâle şerihahu, sonra onu şerh eden şöyle dedi ve hâzellezî eftû bihi celî fi gayetil celâ la yumkinu en yehtelif fihi ithnân, bu meselede aklı başında iki kişi kesinlikle ihtilaf etmesi mümkün değildir. İşte bu fetva noktasında kimse tartışmaz diye Maghrib uleması zamanında fetva vermişler. Bakın la ilahe illallah diyor ve hiç kimseyi Allah subhanahu wa ta'ala ortak koşmuyor ama la ilahe illallah manasını bilmiyor. Resulün manasını bilmiyor. İşte neden namaz kıldığını, neden oruç tuttuğunu hiçbirinden, yani la ilahe illallah muhtevasından dair ilimden yanında zerre kadar pay yok. İşte böyle birinin küfrüne Maghrib uleması ne yapmışlar? İcma etmişler. İcma naklediyor Şeyh Süleyman İbni Abdullah, Allah ona rahmet etsin. Gene aynı şekilde diyor ki kavluhu men şehide en la ilahe illallah, kim la ilahe illallah şehadet ederse sözü, yani men tekelleme bihâzil kelime arifen li manâhe, yani bu kelimeyi kim manasını bilerek konuşursa, amilen bi muktadâhe batinen ve zahiren, gerek batinen gerek zahiren gerekleriyle amel ederse, kemâ delle aleyhi kavlihi, Allah'ın şu sözünü delalet ettiği gibi, fe'lem ennehu la ilahe illallah, iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve kavluhu illa men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun, ancak her kim hakka bilerek şehadet ederse o müstesna, sözünde olduğu gibi. اَمَّنْ نُطْقُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ لِمَعْنَاهَا, şüphesiz manasını bilmeden sadece nutk etmek la ilahe illallah, وَلَا عَمَلَ بِمُقْتَدَاهَا, gerekleriyle amel etmemek, فَاِنَّ ذَلِكَ غَيْرِ نَافِعٌ بِالْاِجْمَاءِ, icma ile bu kişiye fayda vermez. لِمَنْ كَانَ أَبُوْ جَهِلِ وَرَأْسُ الْكُفْرُ مِنْ قُرَيْشِ وَغَيْرِهِمْ عَالَمٌ مِنْهُ بِلَا اِلَٰهِ اِلَّا. Çünkü Ebu Cehil ve Kureyş'in baş kafirleri dahi la ilahe illallah manasını bu gibi bir kişiden daha iyi bilmekteler diyor şeyh. Şeyh Abdüllatif Ali Şeyh Muhammed'in, Şeyh Muhammed'in torunlarından, o da diyor ki vel mer'u kat yukrahu şirk, kişi bazen şirki kerih görür, ve yuhibbu tevhid, tevhidi sever, lakin ye'tihil halal min ademil bara min ehli şirk, ama bu la ilahe illallah'ına, bu tevhidi sevmesine, şirke kerih görmesine nereden halal gelir, nereden bozulur? Şirk ehlinden beraat etmemesinden. Ve terk-i muvalat ehli tevhid, ehli tevhide dostluk beslemeyi terk etmesinden. Ve nusratihim, ve o, bu şirk ehline yardım etmesinden dolayı ne olur? Tevhidine halel gelir. Fe yekunu muttabi'an li hevahu dâhilen mine şirki fi şu'ab, hevasına tabi olmasından dolayı şirkin başka bir şubesinden tevhidini bozar. Tehdumu dinehu ve ma benahu, dinini ve onun üzerine bina olan her şeyi yerle bir eder. Tariken minet tevhidi usulen ve şu'ben, tevhidi gerek usul olarak gerek şube olarak terk etmiştir. La yestekimu ma'aha imanuhu ellezi irtadahu, razı olunacak imanı ikame etmiş olmaz. Fela yuhibbu ve la yubgid, onu sevmez, ona buğz etmez. Ve la yuadi ve la yuvali li celali men enşâhu ve sevvâhu, onu yaratan, onu yaşatan Allah subhanehu ve teâlâ'nın için dostluk yapmaz, onun için düşmanlık yapmazsa. Ve kullu hâzâ yukhadu min şehâdeti la ilahe illallah, işte bunların hepsi la ilahe illallah şehâdetini yok eder. La ilahe illallah şehâdetini, tevhidin gereklerini bozar. İşte buraya kadar aktardığımız bütün bu nakillerden anlaşıldığı gibi, mücerret lafızla la ilahe illallah söylemek, mücerret lafızla la ilahe illallah ikrar etmek kişinin İslam'ına ne yapmaz? Delalet etmez. Kişi bununla beraber İslam'a girmiş olmaz. Ancak la ilahe illallah'ın manasını bilecek. Ancak la ilahe illallah'ın gereklilerini yerine getirecek. Ancak o kendisini İslam'dan çıkaran itikattan tekrar geri döndüğünü ikrar edecek, beyan edecek ki biz ne yapabilelim? Onun İslam'ına hükmedebilelim. Ancak kişi ne yapabilir? Böyle İslam'a girebilir. Sözlerimizde bir güzellik varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Bir kötülük de varsa nefsimde, eğer bir sözlerimizde güzellik varsa Allah'tan ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyke.